สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรัปรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะหลังจากเปิดสถานีในเวลาตีห้ารายการแรกที่ท่านจะได้รับฟังเพื่อเป็นมงคลเพื่อความสบายใจก็คือรายการธรรมรัปรุณนะคะก็เช้าวันนี้เราพบกันเป็นเช้าของวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนค่ะวันอาทิตย์ที่4เมษายนนะคะปีพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เป็นวันแรม7ค่ำเดือน5แล้วก็ปีฉลูค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเลยนะคะท่านพร้อมอยู่แล้วที่วัดป่าดอนหายโศกพร้อมที่จะมาตอบปัญหาตามใจท่านในทุกๆเช้าวันอาทิตย์อย่างนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ในทุกวันอาทิตย์เราจะเป็นการที่ตามใจท่านผู้ฟังบ้าง เ พราะว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ที่พระมหาไพบูลย์แหละจะเลือกเรื่องนั้นเรื่องนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันผ ่ านมาบ้างศึกษามาบ้างปฏิบัติมาบ้างทีนี้พอมาวันอาทิตย์อย่างนี้ทีนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังเปิดโอกาสให้ในการที่จะได้เลือกเรื่องราวต่างๆที่จะมาพูดคุยกันโดยสามารถส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณีย์บัตรมาได้ส่งมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าเป็นทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ donhaisok.fm Facebook Fanpage YouTube Channel ก็สามารถที่จะ inbox commentDM เป็นมาได้แล้วก็ได้ข้อมูลข้อความแล้วพระอาจารย์ก็นำมาอ่านศึกษาแล้วก็ให้คุณเตือนใจมาร่วมพูดคุยกันด้วยในทุกวันอาทิตย์ซึ่งในรูปแบบของวันอาทิตย์นี้เราก็จะมีวิดีโอด้วยท่านผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุต้องการจะเห็นภาพดูหน้าค่าตากันก็ไปที่เว็บไซต์ได้ donhaisok.fm เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน กับ Facebook ด้วยนะเจ้าค่ะไปเจ ้ า ค่ะใช่ๆเจ้าบ้าน เจ้าค่ะสำหรับในเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนนี้เราก็มีท่านผู้ฟังทางบ้านที่ได้ถามปัญหาธรรมะมาหลายข้อหรือหลายๆคนเลยนะเจ้าค่ะท่านแรกจะก็เป็นแฟนประจำรายการแล้วท่านก็เป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์อย่างมากลึกซึ้งทีเดียวคำถามท่านแต่ละครั้งนั้นก็เป็นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งสิ้นล้วนแต่เป็นคำถามที่จะเพิ่มพูนความรู้ให้กับพวกเราทั้งสิ้นเลยนะคะนั่นก็คือคุณอภิสิทธิ์วีระไวทยะเจ้าค่ะคุณอภิสิทธิ์คราวนี้ท่านถามมาอยู่หลายข้อเหมือนกันข้อแรกท่านจะถามว่าทำใดที่เป็นเหตุให้ไม่เร่ร่อนท่องเที่ยวไปเกิดแล้วเกิดอีกเจอทุกข์แล้วเจอทุกข์อีกวนไปอีกแต่เจ้าค่ะพระจันทร์เจ้าขาสำหรับคุณอภิสิทธิ์ท่านเข้าใจว่าทำอย่างที่เพียงพอที่จะเป็นเหตุไม่ให้เราต้องไปเร่ร่อนท่องเที่ยวไปเกิดแล้วเกิดอีกเจอทุกข์แล้วเจอทุกข์อีกเนี่ยท่านบอกว่ามี3อย่างก็คือเรื่องของอริยะคือศีลสมาธิปัญญานั่นเองที่ท่านสรุปมานะเจ้าคะโดยบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับวิมุตติหรือการหลุดพ้นที่ว่าเรียกว่าเป็นศีลอริยะสมาธิอริยะแล้วก็ปัญญาอริยะด้วยเจ้าค่ะนิมนต์พระอาจารย์เลยเจ้าค่ะ อันนี้ก็นี่คงจะปรารภถึงช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่เราได้พูดถึงหัวข้อ4อย่างในช่วงของวีคที่ผ่านมาหลายๆวีคสัปดาห์ก่อนนั่นแหละที่พูดถึงว่าธรรมะ4ข้อคือศีลสมาธิปัญญาและวิมุตตินี ่ ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติอันเป็นอริยะในแต่ละข้อแต่ว่าดูๆแล้วแค่3ก็พอมั้งที่ว่าจะให้ถึงความเป็นอริยะก็ได้ ใช่ค่ะ แบบว่าคือ3บางทีก็ยังมากไปเอา2พอก็แล้วกันอ่ะเอาศีลสมาธิก็พอตัดสมาธิออกก็ยังได้เอาศีลอย่างเดียวก็พอเอาพอไหมศีลอย่างเดียวก็พอคุณใจถ้าแบบว่าเราจะเอาจริงๆนะถ้าจะเอาให้น้อยๆจริงๆเลยเอาศีลอย่างเดียวพอยังไงนะเพราะว่าศีลมันจะไม่เกิดสมาธิสมาธิจะไม่เกิดปัญญาปัญญาจะไม่เกิดวิมุตติโอเคไหม เจ้าค่ะคือตามกันมาอยู่แล้วใช่ไหมเจ ้ าคะ ใช่ใช่ถ้าเราจะเอาอย่างเดียวคือศีลก็ได้คือที่จะพูดข้อนี้แล้วมันก็จะไหลกันไปไหลกันไปศีลนั้นเป็นอริยะมันก็จะไม่เกิดสมาธิเป็นอริยะปัญญาแล้วก็ วิมุตต์ต่อไปหรือเอาข้อเดียวเอากัลยาณมิตรอย่างเดียวไม่เอาศีลก็ได้เอาสมมติตอนนี้คุณไม่มีศีลโอ้จะไปหาศีลที่ไหนหาที่กัลยาณมิตรแต่ว่าตอนนี้ไม่มีหาสิหาเอาครูบาอาจารย์เอาคำสอนพระพุทธเจ้าเอาเพื่อนร่วมงานเราใครก็ตามที่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาเอาตรงนั้นก็ยังได้เอาเข้าใจไหมอุปนิสัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามีคนอย่างนี้ว่าขอน้อยเอาให้มากถ้าจำเป็นแค่สองสามอย่างเอาให้สิบอย่างเลยอย่างนี้นะคุณจะไปตั้งแคมป์เหรอคุณเอาอุปกรณ์นี้อุปกรณ์นี้คือเขามาขอซื้ออุปกรณ์หรือก่อนที่จะรับเบิกของจากคลังไปเงี้ยคุณจะไปตั้งแคมป์เหรอคุณเอานี่เอานั่นแล้วเอานู่นไปด้วยที่ไม่ได้ขอก็จัดให้อันนี้คืออุปนิสัยของพระพุทธเจ้าขอเอาน้อยแต่ให้มากไม่ได้ถามแต่บอกด้วยไม่นึกถึงแถมให้อีกอย่างนี้นะท่านเป็นอย่างนี้เพราะก็จึงได้แจกแจงออกมาเยอะแยะมากมายเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างถ้าจะเอาอย่างเดียวจริงๆคือสมมติมรรคแปดเนี่ยคุณย่อได้เหลือศีลสมาธิปัญญาโอเคปะย่อเหลือสองอย่างคือสมถะวิปัสสนาย่อเหลืออย่างเดียวคือสติสัมปชัญญะอย่างเดียวคือสติเลยอะอย่างเงี้ยก็ได้ถามว่าเวลาที่เรารักษาศีลต้องมีสติไหมโอ้ยมันก็ต้องมีแหละ ใช่ป่ะ ใช่ไหมไม่งั้นเราจะระลึกถึงความดีได้ยังไงการที่เราคิดว่าเอ้ยฉันจะฆ่าสัตว์ไม่ทำหน้าอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าคุณมีสติ ใช่ป่ะ หรือจะด่าคนไม่ด่าดีกว่าหน้าแสดงว่าคุณมีสติแล้ว ที่จะยับยั้งใจไว้ไม่ทำชั่วหรือไม่ทำไม่ดีนะเจ้าคะ ถูกต้องด้วยสติตัวเดียวนั่นน่ะโอ้ไปเป็นเหตุให้ไม่เกิดอีกไม่เร่ร่อนอีกไม่เจอทุกข์อีกจบได้เลย ค่ะ เพราะฉะนั้นลำดับขั้นของการปฏิบัติเนี่ยท่านจึงเปรียบเทียบเหมือนกับว่าฝนตกบนนู่นภูเขาบนภูเขาสูงๆน้ำฝนนั่นแหละย่อมทำให้ซอกเขาซอกผาลำห้วยทั้งหลายเต็มโอเคนะ ค่ะอ ย่างน้ำท่วมกรุงเทพเมื่อหลายปีก่อนนะคุณใจเนาะจำได้ ค่ะ น้ำเนี่ยไม่ได้มาจากทะเลนะไม่ได้ผุดขึ้นมาจากดินด้วยแต่มันนู่นไหลมาจากภาคเหนือ ไ หลมาจากภาคเหนือเปิดปิดเขื่อนตามจังหวะยังไงไม่รู้มันเกิดน้ำท่วมมาฝนน้ำที่อยู่ที่เขื่อนเนี่ยไม่ได้ฝนตกจากหน้าเขื่อนด้วยซ้ำไม่ได้ตกที่สันเขื่อนแต่นู่นในป่าไกลๆนู่นแล้วก็รวบรวมมาไหลมาตามแม่น้ำน้อยคือจากซอกเขาซอกห้วยลำห้วยต่างๆเต็มใช่ไหม ใช่ค่ะ ก็ทำให้บึงน้อยเต็มขึ้นบึงน้อยเต็มบึงใหญ่ก็เต็มบึงใหญ่เต็มแม่น้ำน้อยก็เต็มแม่น้ำน้อยเต็มแม่น้ำใหญ่ก็เต็มแม่น้ำใหญ่อย่างแม่น้ำเจ้าพระยาเต็มรอบๆมันก็แบบท่วมไปหมดก็น้ำมาจากภูเขาหนุนอันนี้เปรียบเหมือนกันว่าถ้าเราจะเอาอย่างเดียวคือสติได้อย่างเดียวคือศีลได้อย่างเดียวคือกัลยาณมิตรได้ทีนี้ด้วยความที่ว่าท่านน่ะเป็นผู้มีอัธยาศัยกว้างขวางซึ่งจำแนกแจกแจงออกมาให้เยอะมากอยากจะเท้าความไปถึงในน่าจะเป็นสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์ที่แล้วที่พระอาจารย์เอาเรื่องของสัมปสาทนิยสูตรมาให้ฟังอันนี้พูดเดาไว้ก่อนเลยถ้าผมว่าถามนี่ก็จะได้ไปเพิ่มเติมกับมันในพระสูตรนั้นได้นะว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยท่านแจกแจงไว้เนี่ยรายละเอียดมากจนกระทั่งว่าบางทีเราแบบโอเวอร์เวมเนี่ยคือแบบมันท่วมทับถาถมแบบเกินไป อะไรมันจ ะมันจะมากมายขนาดนี้มันว่าไม่ไหวใครจะคือบางคนท้อใจเพราะว่าความที่มันเยอะเกินไป ค่ะ อุปนิสัยก็เป็นอย่างนี้เอาน้อยๆแบบพอดีมันไม่ได้เหรอได้จัดให้ได้เอาสามอย่างเอากายวาจาใจก็ได้เอาสองอย่างกายกับใจก็ได้อย่างเงี้ย ค่ะ เอาอย่างเดียวคือสติก็ได้เพราะฉะนั้นคือไม่ใช่ว่ามากหรือน้อยโอเคแล้วบางคนชอบมากๆก็จัดไปบางคนชอบน้อยก็จัดไปไม่มีปัญหา ค่ะ แต่ปรากฏประเด็นคือคุณทำได้ณจุดนั้นนี่คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่เอามาทำนี่สำคัญทำอะไร ค่ะ ทำในธรรมะที่ประกาศไว้ดีแล้วสำคัญเพราะฉะนั้นมันจึงมาถึงจุดที่ว่าพึ่งตนพึ่งธรรม ค่ะ พอเรามาปฏิบัติจริงเนี่ย ความที่ว่าดับทุกข์ได้เนี่ยจะเกิดขึ้นนะดับทุกข์ได้แล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนเนาะเป็นไปตามลำดับขั้นถ้าเราอยากเราจะไม่ได้ ใช่ค่ะ เราต้องละความอยากปฏิบัติตามมรรค8เนี่ยเราจะได้นั่นเองสร้างเหตุที่ถูกต้อง ใช่ค่ะคือมีความเพียรปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องมีความอยากว่าอยากจะบรรลุเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ให้เพียรทําไปเรื่อยๆก็จะบรรลุในที่สุดถูกมั้ยเจ้าคะ เ มื่อถึงเวลาอันเหมาะสม ใช่ใช่ใ ช่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคุณอภิสิทธิ์ถามคำถามข้อที่2นะเจ้าค่ะกับคำถามที่ว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงเจ้าค่ะโลกในคำถามนี้หมายถึงอะไรสำหรับคุณอภิสิทธิ์ก็คิดว่ามันคงไม่ได้หมายถึงโลกที่ว่าเราเป็นดาวพระเคราะห์ดวงที่3ในระบบจักรวาลสุริยะจักรวาลนี้แน่นอนที่ว่ามีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางคำว่าโลกไม่เที่ยงในที่นี้คืออะไรแต่คุณอภิสิทธิ์บอกไม่ใช่อย่างนั้นที่เป็นโลกที่เป็นวัตถุจริงๆตอนนี้เจ้าค่ะมีมนต์เจ้าค่ะ แล้วก็ยังได้สอบถามถึงเรื่องกำเนิดของโลกคือเรื่องราวคำว่าโลกที่เราไม่เที่ยงเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยไล่มาตั้งแต่ต้นปีเลยคิดว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นธีมที่เน้นเรื่องปัญญาให้ได้มากที่สุดประสบอะไรที่มันแบบยากๆหรือว่าเน้นเรื่องเกี่ยวกับปัญญาต้องแหลมคมเอาไม้ฟังจะเต็มใบนั่นไล่กันมาตั้งแต่พรหมชาลสูตรจักรวัตติสูตรปาติกสูตรอคัญญสูตรเกี่ยวกับที่ว่ามีเรื่องราวกำเนิดของโลกต่างๆ เจ้าค่ะข้อถัดไปข้อที่3นี่ก็คือคุณอภิสิทธิ์ก็ถามมาเรื่องของปาติกสูตรเจ้าค่ะหมายถึงอะไรมาเลย ใช่ๆ นิมนต์พระอาจารย์ตอบเลยเจ้าค่ะ ซึ่งคำว่าโลกเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายนัยยะในข้อที่4ก็ยังถามด้วยว่าโลกเนี่ยเกี่ยวกับร่างกายมนุษย ์ ก็ยังมีอีกในโรหิตตสูตร เจ้าค่ะ ซึ่งคำว่าโลกเนี่ยมีหลายนัยยะโอเคนะนัยยะที่หมายถึงในโรหิตตสูตรเนี่ยก็คือพูดถึงโลกในความที่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจ เจ้าค่ะ ในกันหนึ่งนั่นก็คือโลกก็ได้หมายความว่าโรหิตตสูตรเนี่ยพูดถึงกายของเราคือโลกพระสูตรอื่นพูดถึงตาหูจมูกลิ้นกายและใจว่าคือโลกในเรื่องอื่นๆอยากจะหมายถึงโลกนี่คือระบบสุริยะโลกนี่คือดาวเคราะห์โลกก็มี ดาวประเคราะห์ดวงหนึ่ง ใช่หรือโลกเนี่ยหมายถึงความเป็นสภาวะคือปรโลกกับโลกนี้โลกหน้าคือคุณตายจากโลกนี้ต้องไปเกิดในโลกหน้าเทวโลกมารโลกพรหมโลกนี่คือความที่ว่าเป็นภพเป็นสภาวะของเขาก็มีแต่ทีนี้แต่ละอย่างแตกต่างกันยังไงคือถ้าท่านใช้คำเหมือนกันเนี่ยคือมันมีส่วนเหมือนในที่นี้ก็คือว่าอย่างกายของเราคือโลกทำไมหมายความว่างั้นไอ้ที่ว่ากว้างศอกยาววาหนาคืบเนี่ยกายของเราคือโลกเพราะว่าเวลาที่เราจะรับรู้สิ่งต่างๆไปนอกเราต้องอาศัยกายของเรา ใช่ค่ะ เพราะงั้นมันจะ reference กันเช่นว่าคุณจะรู้ได้ไงว่ามีเสียงหรือมีแสงอยู่ในโลกใบนี้คุณก็ต้องรับรู้ผ่านทางตาทางหูก็อาศัยกายของเรานี่แหละนี่คือว่ามันเหมือนกันตรงนี้หรือในนัยยะที่สองที่พูดถึงตาหูจมูกลิ้นกายและใจว่าคือโลกเอาก็เพราะว่ามันเป็นกระแสสิ่งที่คุณรับเข้ามาเป็นสิ่งที่คุณรับเข้ามาเราจึงรับรู้เรื่องของโลกนี้ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณอยู่ที่นั่นน่ะเอาก็อุณหภูมิเป็นอย่างนี้นั่นคือกายเสียงมันเป็นแบบนี้นั่นคือหูคุณต้องใช้อายตนะเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าท่านไล่มาจากเล็กที่สุดข้างในที่สุดคือกายของเราถัดมาคือพวกอายตนะภายนอกภายในถัดมาก็คือความเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งเช่นมนุษยโลกมารโลกแล้วถัดไปอีกคือความที่เป็นระบบสุริยะจักรวาลก็มีนั่นคือมีทุกนัยยะแบบนี้เลยมีทุกนัยยะทีนี้คำถามก็คือว่าในความหมายของคำว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงเนี่ยท่านหมายถึงอะไรโอเคนะซึ่งอันนี้เป็นความกำกวมเขาใช้คำว่า ambiguous กำกวมของเวลาที่เขาพูดมาแล้วพระพุทธเจ้าตอบไปเวลาเขาพูดมาพระพุทธเจ้าตอบไปเนี่ยความกำกวมเนี่ยจึงทำให้เขาแบบงงๆมึนๆแล้วท่านก็สอนโอเคนะความที่ว่าพระพุทธเจ้าตอบไปเรื่องโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงเนี่ย ท่านหมายถึงความที่ว่าเป็นทั้ง4ข้อนี้เลยคือในความเห็นพระอาจารย์นะ4ข้อนี้เลยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเข้าใจถึงความละเอียดคนที่เขาพูดว่าที่ถิว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงเนี่ยโลกบางอย่างเที่ยงโลกบางอย่างไม่เที่ยงอันนี้คือเขาเอาหมายเอาจากถ้าเราพูดถึงในยะของปฏิกาสูตรเนี่ยคือพูดถึงพรหมโลกแล้วก็พูดถึงมนุษยโลกว่ามนุษยโลกเนี่ยมันไม่เที่ยงเราเนี่ยไม่เที่ยงเป็นของต้อยต่ำเป็นของเสื่อมเสียไปแต่สภาวะของพรหมพระเจ้าเนี่ยเที่ยงแท้แน่นอนนั่นคือการประกาศความที่บางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง เจ้าค่ะ คือโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงนั่นเองคำนี้มาจากตรงนี ้เจ้าค่ะ ก็คือพรหมโลกแล้วก็มนุษยโลกโดยเข้าใจว่าพรหมโลกเนี่ยเที่ยงมนุษยโลกเนี่ยไม่เที่ยงคือความเป็นสภาวะนั้นๆทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงพูดถึงว่าอะไรก็ไม่เที่ยงนั้นล่ะอย่าคิดว่าตรงนั้นมันเที่ยงตรงนี้ไม่เที่ยงคือระบบสุริยะหรือว่าอะไรที่เราจะเห็นว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนเช่นภูเขาหรือดวงดาวหรือดวงอาทิตย์ที่ว่ามันโอ้โหก็สว่างอยู่ตลอดเวลาหรือเข้มแข็งมั่นคงอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเหมือนกันโอเคเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าคำของปริภาชกท่านหมายเอาพรหมโลกกับมนุษยโลกแต่ถ้าเป็นคำของพระพุทธเจ้าท่านหมายถึงในทั้งสี่นัยยะนี้โอเคจะไม่ขัดกัน เจ้าค่ะ โอเค เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามของคุณอภิสิทธิ์นี้พระอาจารย์ตอบรวมไปหมดแล้วเจ้าค่ะ ก็คือยังมีจุดนี้ว่าต้นกำเนิดของโลกในปาติกาสูตรเนี่ยก็จะหมายถึงโลกมนุษย์เหล่านี้เองโลกมนุษย์เหล่านี้เองเพราะว่าความเชื่อของพวกพราหมณ์ที่คัมภีร์ในคัมภีร์โลกายตะเขาจะมีระบุเรื่องของกำเนิดของโลกไว้ว่าโลกเราเนี่ยระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยมันกำเนิดมาจากอะไรเข้าใจไหมใครเป็นผู้สร้างพรหมเนี่ยเป็นผู้สร้างเป็นผู้สร้างโลกว่าเอาให้มีมนุษย์เกิดขึ้นให้มีโลกเกิดขึ้นให้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้คือเขาจะมีระบุมาไว้ในตำราคัมภีร์ซึ่งข้อความนี้มาจากไหนคือพระพุทธเจ้าถึงเท้าความให้ว่าเป็นเพราะว่าตอนสมัยที่ก็เรียกว่าสังสารวัฏเนี่ยกำลังขยายตัวก็เกิดมีภพเหมือนอย่างตอนเนี้ยจักรวาลของเราเนี่ย expand กำลังขยายตัวอยู่โอเคนะ universe ของเราเนี่ยกำลังขยายตัวอยู่ไปในทุกที่ทุกทางเฮ้ยทำไมขยายตัวได้ไงคือนี่พวกนักAstrophysicist พวกนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์เกี่ยวกับดาราศาสตร์เนี่ยเขาทำการพิสูจน์ทำการอะไรต่างๆกันมาแล้วล่ะก็ว่าจักรวาลของเราเนี่ยกำลังขยายตัวอยู่เอ๊ะแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นในความที่ขยายตัวแสดงว่า time and space มันจะ shift มันจะเปลี่ยนแปลงไปก็ทำให้เกิดมีการมีภพใหม่ๆเกิดขึ้นมีภพใหม่ๆเกิดขึ้นไอ้จังหวะที่มีภพใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นมีพรหมโลกเกิดขึ้นพรหมโลกอันใหม่เกิดขึ้นแล้วก็มีมหาพรหมที่ไปเกิดอุบัติที่นั่นคนแรกก่อนโอเคนะซึ่งไปอยู่ที่นั่นเนี่ยด้วยความที่ว่าไปเกิดก่อนเนี่ยมีบุญมากอายุก็ยืนยาวนานร่างกายนี้ก็แบบเป็นละเอียดใช่ไหมแล้วก็เป็นของดีมากอยู่นานมากนานจนลืมว่าเออเรามาที่นี่ได้ไงนะเออเรามาที่นี่ได้ไงคือนานจนลืมคุณใจลืมเสร็จแล้วทำไงเออน่าจะมีคนอื่นมาอยู่ด้วยติ้งคุณหนึ่งก็เลยมาอยู่ด้วยแต่ว่ามาอยู่ด้วยเนื่องจากว่าคือเขาจุติมาจากที่อื่นแล้วเขาก็มาเกิดตรงนั้นก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นผู้สร้างไอ้คนที่มาเกิดใหม่นั้นก็คิดว่าอ้าวทำไมมีท่านมาอยู่ก่อนเออเนี่ยฉันมาอยู่ก่อนฉันคิดว่ามีเธอให้มีเธอก็ถึงมาไอ้คนนั้นก็โอ้เนี่ยแล้วเนี่ยโอ้แสดงว่าท่านเป็นผู้สร้างนี่แล้วคนที่มาเกิดตามทีหลังเนี่ยไม่ใช่คนนะแต่เป็นพรหมเนี่ยก็จะมีร่างกายที่หยาบกว่ามีอายุน้อยกว่ามีคุณวิเศษต่างๆด้อยกว่า ใช่ค่ะ เพราะนั้นเกิดมาก่อนนั่นแหละแต่ตายทีหลังเข้าไปเกิดมาก่อนนั่นแหละแต่ตายก่อนเข็มพอจุติเคลื่อนไปจากความเป็นสภาวะพรหมนั้นไปเกิดมนุษย์ในมนุษย์นั่นไปเกิดในมนุษย์เสร็จแล้วก็ด้วยความเพียรเผากิเลสด้วยความที่สมาธิตั้งมั่นจึงระลึกชาติได้ระลึกชาติได้ว่าฉันเคยไปเกิดเทวดานั่นนี้โน่นแล้วจนกระทั่งมาหยุดอยู่ตรงที่ว่าเคยมาเกิดเป็นพรหมนั้นโอ้แล้วมาอยู่กับพระมหาพรหมนี้โอ้มหาพรหมน่าเป็นผู้สร้างแล้วหลังจากนั้นระลึกไม่ได้ว่าตัวเองมาจากไหน ก็เลยทำให้ได้ข้อมูลนี้ว่าโลกนั้นน่ะเที่ยงคือปรมโลกนั้นเที่ยงโลกนี้ที่ว่าฉันตายไปแล้วฉันเกิดผ่านมากต่างโอ้มันไม่เที่ยงนั่นเองเคยไปเจอนรกด้วยเคยไปเจอสวรรค์ด้วยเป็นอย่างนี้โอ้แต่สภาวะของปรมในที่อย่างนี้ตัวนี้จึงหมายถึงในปฏิกาสูตรกำเนิดของโลกพูดถึงความที่โลกนี่คือปรมโลกแต่ถ้าพูดถึงกำเนิดของโลกในจักรวาติสูตรหรืออคัญญสูตรคือโลกของเราใบนี้ที่ว่าพอโลกของเรามันถูกเผาไหม้บึ้มบั่มบึ้มบั่มจนกระทั่งไม่เหลืออะไรแล้วเป็นไฟหมดเป็นกลุ่มก้อนพลังงานแล้วมันเริ่มเย็นลงเย็นลงเย็นลง เจ้าค่ะ ก็จึงมีงวนดินเกิดขึ้นมีงวนดินเกิดขึ้นซึ่งงวนดินเนี่ยคือเปรียบเหมือนกับเวลาที่เรากินน้ำเต้าหู้แล้วมันร้อนๆใช่ไหมแล้วมันก็เย็นๆลงมันก็จะมีผิวหน้าเขาเรียกอะไรคุณตาใจฟองเต้าหู้ใช่ไหม เป็นแผ่นๆเจ้าค่ะ ฟองเต้าหู้นั่นแหละ เจ้าค่ะ เกิดขึ้นซึ่งฟองเต้าหู้เนี่ยก็จัดว่าเป็นอาหารชั้นดีเขาก็ไปทำอะไรทำหูกี้ไปทำเต้าหู้ทำอะไรต่างๆที่เขาจะทำได้เปลือกหอยจ้ออะไรอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ไอ้งวนดินเนี่ยก็จะมีรสอร่อยก็จึงทำให้สัตว์จากพรหมโลกเนี่ยมาดูนี่มันอะไรนะเป็นงวนดินนี่มันเป็นไงนะลองชิมดูปึ้งอ้าวกายก็หยาบลงหยาบลงแล้วก็พอกายหยาบลงก็เริ่มทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมฉันดีกว่าเธอเธอไม่ดีเท่าฉันกายก็ยังหยาบลงอีกงวนดินก็เปลี่ยนไปเป็นเหลือเป็นสะเก็ดดินเป็นอะไรต่อไปเรื่อย ๆ โลกมนุษย์ก็จึงเกิดขึ้นเป็นแบบนี้มนุษย์ประเภทแรกก็จึงเกิดมาเป็นแบบนี้แล้วก็ตอนแรกเนี่ยไม่ได้ว่าเกิดในครรภ์แต่ว่าเกิดโดยอุบัติเกิดขึ้นเราก็จึงเริ่มพัฒนามาพอเริ่มมีอวัยวะเพศปรากฏเป็นเพศหญิงเพศชายแล้วก็จึงเริ่มมีการเกิดในครรภ์มีการเกิดในครรภ์แล้วก็มีอกุศลธรรมมากขึ้นมากขึ้นร่างกายมันก็เสื่อมลงเสื่อมลงเพราะอาหารมันเสื่อมลงเสื่อมลงก็เป็นลักษณะของ degeneration ลงไปจนกระทั่งบัดเนี้ยคุณเดินใจมนุษย์เราเนี่ย เจ้าค่ะ เสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงจนนั่งเข้าใกล้เป็นลิงมากทุกทีเราคือไม่ใช่ว่าเราพัฒนามาจากลิงนะโครโมโซมของเราที่ว่าเหมือนชิมแปนซีแบบ 99% เนี่ย เจ้าค่ะ ไม่ใช่ว่าเราพัฒนามาจากลิงนะ มีกำเนิดมาจากลิงเจ้าค่ะที่เราเรียน ใช่นั่นคือทฤษฎีการวิวัฒนาการใช่ไหมทฤษฎีการวิวัฒนาการเนี่ยมันก็มีเหตุผลในความที่อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยแต่ว่าเหตุปัจจัยที่แท้จริงเนี่ยคือการวิวัฒนาการต่ำลงต่ำลงจากความเป็นเทวดา เจ้าค่ะ ไม่ใช่วิวัฒนาการสูงขึ้นสูงขึ้นจากลิง เจ้าค่ะ แต่นี่ว่าต่ำลงจนใกล้ลิงแล้วนี่ทุกวันนี้ เจ้าค่ะ เพราะว่าอากุศลธรรมที่ทำไป เจ้าค่ะ ถ้ากำเนิดของโลกในคันจะสูตรหรือว่าในจักรวาลสูตรเนี่ยหมายถึงโลกใบนี้โลกใบน ี้เจ้าค่ะ โอเคทีนี้ในเรื่องที่ว่าสรีระต่างๆที่มีสัญญาครองไม่มีสัญญาครองนี่คือภพเนี่ยมันมีอยู่3แบบคือกามภพรูปภพแล้วก็อรูปภพ เจ้าค่ะ รูปภพเนี่ยก็คือไม่มีรูปไม่มีรูปร่างกายแต่มีสัญญามีสัญญาก็คือ okay. เป็นสภาวะที่ไม่มีรูปเนาะอย่าง เหมือนกายทิพย์แบบนั้นเปล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์ คือกายทิพย์ก็ยังมีกายยังมีรูปเช่นพรหมทั้งหลายเนี่ยมีกายทิพย์ก็คือมีรูป okay. อยู่อย่างเช่นว่าแสงอย่างเงี้ยเป็นรูปแสงเป็นรูปแต่มันละเอียดเสียงเป็นรูปแต่มันละเอียดโอเคนะและความที่ว่าในความรูปหยาบรูปละเอียดเนี่ยมีแล้วก็ไม่มีรูปก็มีไปอีกไม่มีรูปก็มีไปอีก เจ้าค่ะ ก็เป็นลักษณะนี้เรื่องของของโลกเรื่องของภพเช่นพัน เจ้าค่ะอันนี้ก็พระอาจารย์ก็ได้ตอบเกี่ยวกับเรื่องของโลหิตสูตรไปเรียบร้อยแล้วด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ เช่นพันใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะก็อันนั้นก็หมดสิ้นคำถามของคุณวิจิตวีระไวยชยะนะเจ้าคะตอนนี้คำถามของท่านที่สองก็คือคุณเซฟสติก็มีปัญหามาถามเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยแล้วก็จะทำยังไงดีก็เลยกลับนมัสการเรียนถามมาบอกว่ามีเพื่อนที่รู้จักกันในปัจจุบันเนี่ยเขาต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ที่บ้านอยู่ตลอดเวลาก็อยากจะขอถามถึงวิธีการนะเจ้าคะว่าเขาจะวางใจยังไงดีถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะค่อนข้างดื้อแล้วก็ไม่ทำตามคำแนะนำของหมอ ทั้งในเรื่องของการทานยายากเนี่ยนะเจ้าคะไม่ยอมทานยาบ้างหรือวัดความดันถ้าสูงไปก็ไม่จดลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าคะก็เป็นธรรมดาของผู้สูงอายุบางท่านที่จะออกจะดื้อๆแบบนั้นเนี่ยก็เลยแบบว่าลูกก็เลยตัดสินใจว่าเอาล่ะแบบคือไม่อยากทุ่มเถียงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะก็ปล่อยตามใจท่านแต่ก็รู้อยู่ในใจว่าการที่ปล่อยตามใจท่านไม่ให้ท่านไม่ทานยาไม่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะมันเป็นผลไม่ดีกับร่างกายของท่านตัวเองก็ไม่สบายอึดอัดใจมีความรู้สึกบาปๆอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยทางท่านผู้ถามก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าจะต้องวางใจยังไงหรือวางจิตยังไงดีถ้าหากว่าตกไปอยู่ในสภาวะที่ว่าต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่มีพระคุณสูงสุดในชีวิตของเราตอนท่านชราแล้วท่านมีลักษณะดื้อแบบนี้เจ้าค่ะทำไงดีเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เรื่องนี้เพิ่งได้พูดไปเมื่อในช่วงของสมการชีวิตเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองก่อนช่วงต้นเดือนได้พูดถึงความที่ว่าถ้าเราจะเตือนคนที่เขาป่วยคนที่เขาไม่สบายนะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกพี่น้องหรือใครก็ตามมันมีวิธีเตือนสองแบบถ้าเป็นคนที่ไม่มีปัญญาหรือเป็นคนที่มีปัญญาต้องดูข้อนี้ถ้าเป็นคนที่มีปัญญาโอเคนะเราจะเตือนบุคคลผู้มีปัญญาในเวลาที่เขาป่วยเราจะเตือนว่าแบบนี้โอเคจะพูดให้ฟังแต่ถ้าเป็นคนที่เขาไม่มีปัญญาเราจะไปเตือนแบบนั้นไม่ได้เราต้องพูดอีกแบบหนึ่งโอเ ค แล้วแบบแรกนี่คืออะไรถ้าคนมีปัญญาพระพุทธเจ้าให้เตือนสี่ข้ออุบาสกหรืออุบาสิกาผู้มีปัญญาควรจะเตือนอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้มีปัญญาในเวลาที่เขาป่วยอย่างนี้คือหนึ่งคุณน่ะคำว่ามีปัญญาเนี่ยหมายความว่าเขาเป็นคนดีไงเข้าใจไหมหมายความว่าเขามีศรัทธามีศีลมีชาคามีปัญญาหนึ่งคุณมีศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าสองคุณมีศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมสามคุณมีศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์และสี่คุณมีศีลเตือนเขาสี่ข้อนี ้ มันก็ศรัทธาแล้วก็ศีลก็โสดาปัตติยังก็ศีลไม่ใช่เหรอก็ใช่ไง ค ือทบทวนเขาในเรื่องศรัทธาทบทวนเขาในเรื่องศีลว่าฉันมีศีลฉันมีศรัทธาคือคนบางทีเนี่ยนะคนดีๆของเราทั่วไปมีศรัทธามีอะไรพวกนี้บางทีตกใจลืมไปป่วยเข้าใจไหมเจออุบัติเหตุบ้างเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างแล้วลืมไปลืมว่าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ลืมว่าเรามีศีลอยู่ก็มันลืมไปเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าหวั่นไหวนะแต่ว่าเผลอสติไปเผลอสติไปเผลอสติไปนิดนึงในความที่ยังเป็นโสดาบันสติมันยังไม่เต็มที ่ คำที่ว่าคนที่มีปัญญาในที่เนี้ยพระพุทธเจ้าหมายถึงเอาว่าคุณต้องเป็นโสดาบันอย่างน้อยก็ขั้นมรรคนะคุณถึงจะค่อยพูดในเรื่องนี้กับเขาพูดไว้พ่อคุณมีศีลนะแม่คุณมีศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะซึ่งบุคคลนั้นก็ต้องอยู่หนังน้อยก็ต้องเป็นโสดาปัตติมรรคอ่ะ เจ้าค่ะกำลังอยู่ในทางอยู ่มีจิตใจน้อมมาในทางที่ว่าจะไปสู่นิพพานละ เจ้าค่ะ เตือนเขาแบบนี้บอกกล่าวเขาแบบนี้ทีนี้ถ้าบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนแบบนี้ล่ะเขาไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมตั้งแต่แรกศรัทธาก็เป็นศรัทธาแบบหัวเต่าศรัทธาแบบงมงายศีลก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างนี้นะโอ้ยจะไปเตือนอะไรเรื่องแบบนี้แล้วแถมหนำซ้ำยังไม่ยอมกินยาพอถามว่ากินยาแล้วยังก็บอกว่ามาจับผิดพอบอกไม่กินคือบางคนก็หลงดื่มๆนะไม่กินบอกกินแล้วกินแล้วบอกยังไม่ได้กินอะไรเงี้ยหลงลืมว่าไม่จดแต่จริงก็แกล้งไม่จดอะไรเงี้ยหน้าที่ของเราถ้าบอกว่าเราดูแลคนเจ็บไข้อย่างที่ได้พูดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนก็คือว่าเราต้องสามารถที่จะมีคำพูดคำบอกให้เขาแบบพูดแล้วร่าเริงใจมีกำลังใจตั้งอยู่ในธรรมไม่หดหู่คนที่แบบว่าแบบไม่ทำอะไรตามที่บอกรู้ว่าดีก็ไม่ยอมทำนี่คือจิตใจเขาหดหู่เขาไม่ปรารภความเพียรจิตใจแบบว่าเซ็งเบื่อไม่อยากอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะพูดก็พูดละเพราะนั้นไม่มีกำลังใจนั่นเองคือคนอยู่ในระเบียบวินัยได้เนี่ยคือเขามีกำลังใจคำว่าวินัยเนี่ย หมายถึงว่าคุณมีระเบียบคุณมีความเพียรย่างตั้งอยู่ได้คุณต้องมีกำลังใจทีนี้ถ้ามันไม่มีกำลังใจที่จะอยู่ทุกเวทนามันมากไม่เห็นอะไรที่เป็นสาระในชีวิตมันก็เบื่อมันก็เซ็งมันก็สังกัดตาก็จึงเป็นพฤติกรรมแบบนี ้เข้าใ จไหมเราจึงต้องสามารถคือไม่ได้แก้ที่เหตุเพราะว่าคนที่เป็นแบบนี้คือเขาไม่ได้ฟังเหตุผลล่ะพูดด้วยเหตุผลเนี่ยไม่ได้แต่ต้องพูดด้วยอารมณ์คำว่าอารมณ์เนี่ยหมายถึงใช้เรื่องราวต่างๆเล่าให้เกิดแบบมีกำลังใจต้องพูดกระตุ้นให้เกิดมีกำลังใจซึ่งไม่ใช่เหตุผลไงสมมติว่าถ้ามีคนบอกคุณตั้งใจคุณเราต้องมีกำลังใจนะท่านผู้ฟังเราต้องมี stay focus นะเราต้องสู้นะแบบว่าแต่มันไม่มีกำลังก็จะทำไงเราก็ต้องเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นอะไรจะทำให้เกิดกำลังใจศรัทธาถ้าเขาไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วมาเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าทำความเพียรแล้วจะให้เกิดศรัทธาเกิดกำลังใจมันก็ไม่ได้เพราะเขาไม่มีศรัทธาเขาต้องเอาเรื่องอื่นเรื่องราวเยอะแยะที่ว่าเป็นหนังสือหนังหาอะไรต่างเราสามารถหามาอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้แล้วที่จะผิดพลาดมากๆเลยที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือว่าไม่แคร์ไม่สนใจนี่ผิดพลาดแต่เราคิดว่าพอเขาไม่ทำบุญแล้วก็ไม่ได้คือวิธีการสื่อสารเนี่ยบางทีมันไม่ได้ใช้เหตุผลนะคุณดูอย่างลองคิดดูอย่างเช่นว่าตอนเราเป็นเด็กหรือว่าถ้าเราเคยเลี้ยงเด็กมาเนี่ยเด็กบางทีมันไม่ฟังเหตุผลเด็กบางทีมันดื้อจะพูดบอกว่าลูกอย่าเล่นคือบางทีมันไม่ฟังการสื่อสารกับเด็กเนี่ยต้องสื่อสารด้วยลักษณะที่ว่า emotional base แทนที่จะเป็น reason baseemotional เนี่ยคือหมายถึงว่าด้วยการเข้าใจอารมณ์เขาแทนที่จะด้วยการใช้เหตุผล ใช่ค่ะเพราะเด็กๆก็ยังไม่มีเหตุผลถูกไหมเจ ้ าค่ะ ใช่ใช่บางทีคือเหตุผลอาจจะแบบมีอยู่แต่แบบกำลังใจในการทำเขาไม่เต็มที ่ หรือไม่เข้าใจคือปัญญายังไม่ถึงก็จะเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันว่าในคนอายุมากเหตุผลก็มีอยู่แต่ว่ากำลังใจมันไม่ถึงก็ต้องใช้อารมณ์ในการที่จะสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ขาดเรื่องอะไรขาดเรื่องความรักความห่วงใยความกังวลในข้อไหนไม่ใช่ให้ใช้เหตุผลในการแก้แต่ว่าให้มีกำลังใจมีกำลังใจเราก็จะต้องพูดเรื่องราวที่ทำให้เกิดกำลังใจให้เกิดความห่วงใยยิ่งถ้าบอกว่าเราไม่ห่วงใยไม่ดูแลนี่ผิดพลาดมากๆเลยแล้วเราจะมาเสียใจเองตอนที่ท่านจากไป ใช ่โอ้ฉันไม่ได้ดูแลพ่อให้เต็มที่ยิ่งใช้โอกาสนี้เลยพระอาจารย์มาเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะสร้างสัมพันธ์ใหม่นะแก้ไขความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้โอกาสเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าพอคนอายุมากขึ้นเนี่ยอินทรีย์เขาจะแก่กล้าได้มันจะมีช่องก็จะบางคนจะคิดว่าแก่ลงก็อ่อนลงจะให้ไปวิ่งมาราธอนแข่งตราทลอนมันไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าด้วยความอายุที่มากขึ้นเนี่ยจิตใจเนี่ยมันแก่กล้าได้เพราะผ่านโลกมามาก ใช่ ไหมเจอทุกขเวทนาเจอเรื่องราวนั่นนี่โอ้ยทุกอะไรที่มันจะทุกไปกว่านี้มันก็ไม่มีแล้วล่ะมันผ่านมาหมดแล้วนะสุขอะไรที่จะไปกว่านี้มันก็มีไม่ล่ะสุขมันมาหมดแล้วด้วยตรงเนี้ยมันจะมีช่องที่ว่าด้วยอินทรีย์ที่แก่กล้าปุ๊บบอกปุ๊บรู้ได้ทันทีมันปุ๊บปั๊บเนี่ยนะแต่ช่องนั้นอาจจะไม่ได้เปิดตลอดเวลาโอเคนะเพราะว่าด้วยทุกเวทนาที่มันมีมันก็จะไม่เปิดตลอดเวลานี่ต้องเข้าใจ ใช่ค่ะ แล้วยิ่งถ้าเราห่างยิ่งถ้าเราไม่สนคุณยิ่งหาช่องไม่เจอเรายิ่งต้องแคร์เรายิ่งต้องสนเรายิ่งต้องดูแลเราจะเจอช่อง ใช่ค่ะ ดูแลอดทนให้กำลังใจให้เวลาเหมือนอย่างตอนเราเป็นเด็กแล้วท่านก็ดูแลอดทนให้กำลังใจให้เวลาเราเหมือนกันฮะตัวนี้เป็นโอกาสที่เราจะดูแลท่านแล้ว เ พราะฉะนั้นต้องทำเลยอย่าคิดว่าเป็นธุระไม่ใช่อย่าคิดว่าเลือกที่จะไม่มองยิ่งถ้าเราเป็นเพื่อนนะเราต้องแนะนำให้เขาทำถ้าเขาไม่ทำปุ๊บคุณจับมือเขาเลยไปด้วยกันไปเราไปหาไปค่อยๆ คุยซื้ออะไรไปฝากอย่าฟังเพลงกับเปิดเพลงให้ฟังอะไรเงี้ยไม่อย่าฟังเทศกับเปลี่ยนขึ้นจ้าอย่างเงี้ยก็จะช่วยให้จิตที่ยังไม่ตั้งมันได ้จะ ช่วยให้ศรัทธาที่ยังไม่มีได้จะช่วยให้ปัญญาที่มันยังไม่เต็มก็เต็มขึ้นได้ ใช ต้องหาช่องต้องทำเต็มที่อันนี้คือพระอาจารย์เป็นกำลังใจให้เนื่องจากว่าโอกาสมีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครั้งเดียวนี่คือหมายว่าเหลือไม่มากเหลือไม่มากเราพยายามใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่ก็แล้วกันเราจะไม่เสียใจภายหลังหนึ่งสองกิจกรรมนี้เป็นบุญของเราคือถ้าเป็นคนแก่คนเท่าอื่นๆคือเรามีพ่อแม่แค่คู่เดียวโอเคนะ ใช่ค่ะ ถ้าเป็นพ่อแม่ของคนอื่นก็ไม่ใช่พ่อแม่เราเราไปทำแบบนั้นกับพ่อแม่คนอื่นเราจะได้บุญไม่เต็มที่เท่าทำกับพ่อแม่เราเอง ใช่ค่ะ โอกาสนี้เป็นโอกาสที่แบบว่าเราจะเก็บเกี่ยวได้ทันทีเพราะฉะนั้นอดทนแน่นอนว่าอดทนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเราต้องใช้ปัญญาต้องใช้คุณสมบัติต่างๆคุณธรรมเราก็จะเพิ่มด้วย ใช่ค ่ ะ แล้วก็ถ้าบอกว่ามันยากมากบางทีเราก็หากัลยาณมิตรในการที่จะแบบร่วมกันทำร่วมกันไปอย่างนี้อย่างท่านผู้ถามนี่ก็เป็นกัลยาณมิตรในการที่จะให้ข้อมูลกับเพื่อนได ้อืมเจ้าค่ะพอพูดถึงเรื่องนี้ทำให้โยมนึกถึงน้องคนหนึ่งนะเจ้าค่ะที่เป็นผู้จัดรายการแล้วก็เป็นพิธีกรที่โด่งดังของทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยน้องไอซ์ปรัชญาคุณนาทีเนี่ยเจ้าค่ะได้เห็นน้องเขาโพสต์เฟซบุ๊กว่าคุณตาคุณยายหรือคุณแม่เนี่ยป่วยน้องก็บอกว่าขอขอบพระคุณคุณตาคุณยายแล้วก็อย่างคุณแม่ที่ป่วยเนี่ยค่ะที่เป็นเนื้อนาบุญให้ลูกหลานได้ทำบุญถ้าคิดแบบนี้โยมว่าเป็นการคิดที่ดีมากเลยเป็นกำลังใจกับตัวเราเองที่ว่ายังไงก็ท่านป่วยท่านไม่สบายท่านนู่นนี่นั้นก็ทำให้เหมือนกับเราได้มีโอกาสได้ทำบุญได้ดูแลท่านเป็นบุญกับตัวเราเองด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ ้ าค ่ ะ ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องอันนี้คือปรับทัศนคติของเรา ใช่ พอเราปรับทัศนคติปรับมุมมองเนื่องจากจับผิดมันก็จะกลายเป็นความรักความเมตตาดูแลห่วงใยจากการที่ต้องมาบังคับขู่เข็นมันก็จะกลายเป็นความเมตตากรุณาจากความคิดว่าเป็นภาระหนักอึ้งมันกลายเป็นความอดทนเป็นความที่เราต้องดูแลเป็นเมตตาเป็นคนมีความสามารถในการที่จะรับภาระได้ตรงนี้เป็นความดีทั้งนั้นเลยมันจะช่วยได้ดีมาก ใช่ไหมค่ะสาธุเจ้าค่ะก็อยากจะให้เป็นข้อคิดไว้สำหรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมหลายๆท่านที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยและท่านออกจะดื้อนิดนึงนั้นเนี่ยต้องมีสติให้มั่นแล้วก็ต้องไม่รำคาญท่านคือเราต้องมีความเมตตาอย่างที่พระอาจารย์ว่าไว้นะคะดีกว่าว่าเรามาเสียใจภายหลังนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าพอท่านสิ้นไปแล้วเนี่ยเราจะบาปติดใจไปตลอดเลยโยมว่านะเจ้าค่ะสำหรับคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะเป็นของคุณวรีพรเจ้าค่ะคุณวรีพรเนี่ยถามมาเกี่ยวกับเรื่องของอยากให้พระอาจารย์ช่วยเมตตาอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างคำว่าวิปัสสนาและวิปัสสนาญาณเจ้าค่ะนี่เหมือนเจ้าค่ะ โอเคคำนี้คือจริงๆแล้วคำว่าญาณเนี่ยมันเป็นประกอบกับคำอะไรนี่เป็นลักษณะของคำศัพท์นะว่าคำว่าญาณเนี่ยเป็นประกอบคำอะไรก็หมายถึงความรู้ในเรื่องนั้นหมายถึงความรู้ในเรื่องนั้นเช่นเราพูดถึงในที่นี้อวิปัสสนาญาณแล้วมีสมถะญาณไหมไม่มีนะคุณใจสมถะญาณไม่มีหรือศีลญาณมีไหมไม่มีนะศีลญาณเข้าใจไหมญาณคือศีลก็ไม่มีแต่ว่าคำว่าญาณเนี่ยเอาไปประกอบแสดงถึงรายละเอียดในข้อที่ว่าการเห็นมีความรู้แจกแจงปัญญาในเรื่องอะไรเพราะนั้นคำว่าญาณเนี่ยจึงเน้นมาในเรื่องของปัญญาปัญญาเห็นอะไรบ้างถ้าปัญญาเห็นนามรูปเขาก็จะไปพูดถึงเอาคำว่านามรูปมาประกอบกับคำว่าญาณก็จะเป็นนามรูปปริเฉทญาณหรือถ้าเอาปัญญาเกี่ยวกับการวิปัสสนาก็วิปัสสนาญาณโอเคลักษณะคือเป็นเรื่องของคำศัพท์เท่านั้นเองในความเข้าใจของพระอาจารย์นะในความเข้าใจของพระอาจารย์หรือญาณเช่นจตุปปาทญาณบุพเพนิวาสานิสติญาณพวกนี้ส่วนคำว่าวิปัสสนาคือเป็นคำทั่วๆไปที่หมายถึงการเห็นตามความเป็นจริง ใช่ค่ะ การเห็นตามความเป็นจริงพอเราแยกออกในก้อนวิปัสสนาเนี่ยคุณแยกออกก็จะมีคำอื่นๆอีกเยอะแยะเลยคำอื่นเยอะแยะเลยเช่นถ้าเราเห็นกายตามความเป็นจริง ก็จะมีคำเรียกคำหนึ่งแล้วคำว่าญาณไปใส่คุณเห็นเกี่ยวกับนามรูปคุณเห็นเกี่ยวกับการเกิดดับคุณเห็นด้วยความเพียรก็จะมีคำอื่นๆต่างๆแล้วก็เอาวิญญาณไปใส่จัดอยู่ในหัวข้อของวิปัสสนาอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าใช้คำว่าวิปัสสนาเฉยๆก็มักจะประกอบกับกรรมสมถะเป็นสมถะวิปัสสนา เจ้าค่ะ แล้วถ้าต้องการจะแยกในความรู้ญาณปัญญาแล้วก็อย่างอื่นเยอะแยะไปหมดก็จะมีส่วนหนึ่งที่เราเป็นวิปัสสนาญาณอยู่ด้วย เจ้าค่ะ คือในเรื่องคำศัพท์นี่พระอาจารย์คิดว่าอย่าไปสับสนว่าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้งอนหรืออะไรยังไงนะแต่ว่าให้เราเข้าใจถึงว่าส่วนนี้เป็นส่วนของปัญญาทั้งหมดแล้วก็เป็นคำศัพท์ที่เรียกท่านนั่นเองคือท่านจึงเรียกว่าเป็นปัญญาขันปัญญาขันหมายถึงกองปัญญาก องปัญญา ซึ่งกองปัญญาแน่นอนว่ามันมีหลายอย่างปัญญาในส่วนที่สำคัญที่สุดที่ว่าเป็นอริยะเป็นโลกุตระเป็นไปเพื่อกำจัดอาสวะนั่นคือวิปัสสนาให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วยังจะมีอิทธิวิทยานยังมีจุตูปปาตญาณบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็ยังมีถ้าจะพูดถึงเรื่องอื่นก็จะเป็นอติอนาคตังสยานอติตังคยานอย่างเงี้ย ก็จะมีซึ่งเป็นคำว่ายานพูดไปแล้วมันก็คือจะเป็นเรื่องของคำศัพท์เรื่องของคำศัพท์เท่านั้นเองแต่โดยความหมายวิปัสสนาหมายถึงโดยทั่วๆไปเปรียบเทียบกับสมถ ะ แล้วมีคำว่ายานมาเสริมก็คือต้องการจะแจกแจงไปในเรื่องของปัญญานั่นเอง สาธุเจ้าค่ะคำถามข้อที่สองเนี่ยเจ้าค่ะถามว่าหากว่าทางท่านผู้ถามเนี่ยเจ้าค่ะตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมแบบทุกวันเลยนะเจ้าคะทีนี้ก็กลับนมัสการเรียนถามมาว่าระหว่างที่นั่งสมาธิเนี่ยจะสามารถฟังธรรมไปด้วยได้หรือไม่หรือว่าเราควรจะแยกกันนั่งสมาธิอย่างเดียวดีกว่าไม่ควรจะฟังธรรมในระหว่างนั่งสมาธิเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ฝึกทั้งสองแบบได้เลย ในเวลาพร้อมกันได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ก็คือไม่ใช่พร้อมกันหมายความว่าก็แยกกันเวลาเพราะว่าในที่นี้เขาหมายถึงว่าถ้าคุณนั่งสมาธิแล้วคุณฟังเทศไปด้วยก็ดีได้ ก็ดีใช่ไหมเจ ้าใช่ทีนี้ไอ้ความที่ว่าถ้าบางทีเรานั่งสมาธิเราลึกไปเลยเนี่ยเราจะไม่ได้ฟังธรรมไปด้วย คือ ไอ้ข้อมูลที่เราได้ฟังเนี่ยมันจะไม่มีมันจะไม่รีจิสเตอร์เข้ามาเพราะเราไม่ได้รับรู้ในเสียงนั้นเราจะไม่โดนใครครวญตามที่เราฟังด้วยซ้ำคือมันจะกลายเป็นแบบสมาธิลึกไปเลยอย่างเงี้ยนะก็คือจะไม่ได้ฟังคือคิดว่านั่งฟังเทศแต่ไม่ได้ฟังโอเคเพราะว่ามันลึกไปเลย เจ้าค่ะ นี่ก็จะเป็นแบบหนึ่งนี่จริงเป็นต้นที่มาของคำถามว่าเอ๊ะเราควรจะนั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ต้องฟังหรือแหมก็อยากฟังด้วยแล้วก็นั่งไปด้วยก็ได้ไงอันนี้คือคุณต้องการจะฟังเนื้อหาเนื้อความเรื่องราวเอาก็ฟังไปด้วยแล้วก็ฟังแล้วก็คือถ้าลึกอย่าลึกให้มันมากแต่กำหนดจิตไว้ที่โสตวิญญาณคือการรับรู้ทางหูของเรา เจ้าค่ะ โอเคนะกำหนดไปที่โสตวิญญาณคือถ้าเรากำหนดไปที่หูแล้วเกิดเรามีปัญหาเกี่ยวกับหูจิตใจเราจะกระเพื่อมทันทีหรือถ้าเรากำหนดไปที่เสียงของคนที่พูดนั้นถ้าเสียงมีปัญหาเช่นมีคลื่นแทรกมีต่างๆเราจะแบบสะดุ้งทันทีแต่ในที่นี้เราให้กำหนดไว้ที่โสตวิญญาณคือในจิตของเราเราฟังไปใคร่ควรไปได้มันจะไม่ลึกไปมากเกินไปกำหนดไปที่โสตวิญญาณในขณะที่ถ้าเราไม่ได้สนใจเสียงเลยคืออย่างเมื่อเรากำหนดวิสุทธิโสตวิญญาณเนี่ยเราไม่ได้สนใจกายว่าอุณหภูมิมันร้อนหรือมันเย็นเราไม่ได้สนใจความคิดนึกต่างๆว่ามันมีไม่มีอะไรเงี้ยนะก็คือคุณไม่ได้ไปสนใจในมโนวิญญาณไม่ได้ไปสนใจในกายวิญญาณหรือคณวิญญาณแต่สนใจจดจ่ออยู่ที่โสตวิญญาณเท่านั้นโอเคทีนี้ถ้าบอกว่ากรณีที่เราไม่ได้ตั้งใจจะฟังอะไรเลยมีเสียงอยู่ฉันก็ไม่แคร์เนี่ยคือเรากำหนดอยู่ที่จิตของเราอย่างเดียวไม่เอาอะไรอื่นเลยเนี่ยก็คือเป็นอีกแบบหนึ่งคือมันจะลึกลงไปได ้ค ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีทั้งสองแบบมีทั้งสองแบบไม่ใช่ว่ามันจะไปพร้อมกันได้คืออาจจะพร้อมกันได้ในเคสที่ว่าทุกคนกำลังฟังอยู่แล้วคุณเกิดลึกลงไปตรงนั้นคุณก็เหมือนไม่ได้ฟังไป ใช่ค่ะ ในขณะที่ เราก็ถ้าเราต้องการจะฟังเราก็ฟังไปเลยหรือฟังไปในขณะที่เราจะไม่ได้นั่งสมาธิเช่นออกกำลังกายเดินทางฟังเก็บข้อมูลอย่างนี้ก็ได ้จะดีกว่านะเจ้าคะแยกกันดีกว่า คือบางคนก็จะคิดว่าถ้าฟังแบบเก็บข้อมูลแล้วในขณะที่ทำอย่างอื่นไปด้วยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ข้อมูลเต็มๆอาจจะหลุดบ้างในขณะที่คุณทำกับข้าวในขณะที่คุณเดินทางเอาทั้งนั้นคุณก็ต้องมีเวลาที่ฟังแบบจดจ่อ ตั้งใจฟังใช่ไหมเจ้าคะ ตั้งใจฟังในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีอีกเวลาหนึ่งที่เราจะแบบไม่ฟังฉันจะทำจิตให้สงบของฉันอย่างเดียว ใช่ค่ะ แต่อย่างเราเทศธรรมราบรุนทุกวันอย่างเงี้ยนะวันละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณต้องใจฟังวันละหนึ่งชั่วโมงโอเคในขณะเดียวกันเราจะหาเวลาสัก10นาที20นาที5นาทีตรงนั้น20นาทีตรงนี้เอาวันหนึ่งให้มันได้สักชั่วโมงหนึ่งที่แบบว่าจะไม่ฟังอะไรนิ่งๆคูลๆชิลๆเย็นๆไม่เอาอะไรเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ควรจะมีควรจะมีแยกไปอีกวาระหนึ่งซึ่งนี่มันก็เก็บเป็นจุดเป็นจุดได้ไงนะ อ ันนี้ก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างสองทาง สาธุเจ้าค่ะคำถามของท่านที่สี่คือคุณปัญญานะเจ้าค่ะได้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของมโนมยิทธิคืออะไรเจ้าค่ะแล้วก็ฝึกเพื่ออะไรฝึกแล้วจะหลุดพ้นจากกองทุกข์หรือไม่และสมเด็จองค์ประถมคือท่านใดทำไมท่านยังอยู่เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ คำว่ามโนมยิทธิแปลว่าฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยใจฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยใจ เจ้าค่ะ บุคคลที่กำหนดจิตได้อย่างถูกต้องดีแล้วมีปัญญาในข้อนี้จะสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ได ้ เช่นการทะลุผนังกำแพงนั่งอยู่บนน้ำเหมือนนั่งอยู่บนดินเดินบนน้ำได้เหมือนเดินบนดินลอยไปในอากาศได้ทั้งที่นั่งคู่บัลลังก์อยู่อันนี้คืออิทธิวิธีซึ่งท่านพระสารีบุตรบอกไว้ในสัมปสาทนิยสูตรว่าฤทธิ์เนี่ยมีสองอย่างคือฤทธิ์ที่ยังเป็นส่วนของอาสวะยังเกี่ยวเนื่องด้วยโลกก็คืออันนี้แหละมโนมยิทธิส่วนฤทธิ์ที่เหนือขึ้นไปเป็นระดับหลุดโลกพ้นจากโลกเหนือจากโลกเหนือจากอาสวะนั่นคือการที่เห็นด้วยวิปัสสนาในข้อต่างๆตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าจะหลุดจากความทุกข์มันก็ต้องใช้ฤทธิ์ที่ไปในทางโลกุตระเหนือโลกขึ้นไป ใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ค่ะเหนือโลกขึ้นไปส่วนเรื่องของสมเด็จองค์ปฐมคิดว่าเรื่องนี้ก็ท่านผู้ถามเนี่ยอาจจะนำเรื่องราวมาจากของวัดท่าซุงทั้งเรื่องมโนมยิทธิทั้งเรื่องของสมเด็จองค์ปฐมซึ่งคิดว่ามีประวัติที่เกี่ยวกับในเรื่องนี้เขาระบุไว้อยู่แล้วมากมายนะว่ามีที่มาอย่างไรอะไรต่างๆยังไงครูบาอาจารย์ท่านเห็นอะไรอะไรมาอย่างนี้โอเคนะทีนี ้ ถ้ากลับมาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจากไปแล้วเนี่ยปรินิพพานไปแล้วเนี่ยจะไม่มีใครได้เห็นพระพุทธเจ้าอีกโอเคน ะ ซึ่งที่เห็นอื่นๆต่างๆนั้นก็อาจจะเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายที่ครูบาอาจารย์ท่านนั้นๆท่านได้เกิดขึ้นเห็นขึ้นในนิมิตของเราอย่างเงี้ยเมื่อเราเห็นพระพุทธรูปเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างงี้แต่ว่าหน้าเป็นจริงๆเราไม่เคยเห็นเลยพระพุทธเจ้าเป็นยังไงในชาติปัจจุบันเนี้ยแล้วเราก็จะไม่ได้เห็นเราต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปซึ่งก็ไม่ใช่องค์นี้อย่างเงี้ยแล้วก็เวลาที่เราได้ยินข้อมูลอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยเรากลับมาเปรียบเทียบกับหัวข้อแม่บทมโนมยิทธิเหรออ๋อใช่มันมีอิทธิพิธีของนี้นะเหมือนกันแล้วก็มีส่วนที่เป็นโลกียะกับโลกุตระนะเนี่ยนี่ตรงนี้แยกกันได้แล้วการฝึกพ้นให้พ้นจากกองทุกข์สามารถทำได้ด้วยตัวเราเองพึ่งตนพึ่งธรรมอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้ายังอยู่ไหมอยู่สิท่านบอกว่าท่านยังอยู่แต่ท่านยังไม่จากไปเพราะว่าให้หลักการหลักเกณฑ์เอาไว้ว่าที่พึ่งที่เคารพนี่ก็คือเอาธรรมะเป็นศาสดาอันนี้คือเอาธรรมะเป็นศาสดาถ้าหมายถึงจุดนี้อันนี้คือถูกต้อง เจ้าค่ะ เรียบร้อย สาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าคงจะมีเวลาที่จะตอบปัญหาอีกท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะเป็นท่านที่5ก็คือเป็นปัญหาของคุณพานุพงศ์ถามมานะเจ้าค่ะได้เล่ามาด้วยว่าก่อนระยะนี้นอนไม่หลับมาหลายวันแล้วก็เลยเขียนมาปรึกษาพระอาจารย์นะเจ้าค่ะบอกว่าเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็โดนหักอกไว้เจ้าค่ะก็คือคนรักนั้นก็บอกเลิกไปทางคุณพานุพงศ์เองก็เสียใจอ่ะเจ้าค่ะเสียใจแล้วก็เลยไปพึ่งทางสุราคือไปดื่มเหล้ามากมายเลย แล้วก็เลยตอนนี้อยากจะกลับใจแล้วล่ะก็เลยเขียนมากราบปรึกษาพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าควรจะทำอย่างไรดีจะได้พ้นจากทุกตรงนี้ที่ว่ามันทำให้เครียดแล้วก็ต้องไปดื่มสุราเรื่องอกหักเนี่ยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าเรื่องคนอกหักเนี่ยนะท่านเคยยกตัวอย่างไว้มีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปรักผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เขาไปพูดเล่นระลึกซิกซี่กับชายอื่นผู้ชายคนนี้แบบเศร้าใจมากทุกข์ใจมากว่าทำไมผู้หญิงที่เราชอบเนี่ยแบบไปพูดเล่นระลึกซิกซี่กับคนอื่นโอ้มันไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยนะ อ ันนี้คือเคสของท่านผู้ถามนี่เลยว่าทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็เศร้าใจ6-7ปีแล้วเนี่ยนอนก็ไม่ค่อยหลับยังพึ่งยาเสพติดพึ่งอะไรพวกต่างๆอีก สุรา ทีนี้ทำยังไงพระพุทธเจ้าบอกชายคนนี้ก็ทำยังไงเขามาเพ่งดูบอกว่าที่เราเป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรให้ชายคนนี้เขาคิดฉันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรถามตัวเองดูชายคนนี้ก็ถามตัวเองดูเนี่ยเพราะว่าฉันมีความรักความชอบใจในหญิงคนนี้ฉันจึงทุกข์ป่านนี ้โอเค นะถ้าเราเปรียบเทียบว่าหญิงคนอื่นที่เราไม่ได้รักไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนั้นเขาจะไปที่เราไม่ได้รักเนี่ยเขาจะไปที่ไหนเราก็ไม่มีปัญหาไงก็เพราะเราไม่ได้รัก ไม่สนใจ คนนั้นใช่ไหมแต่เรารักคนนี้ที่ทำให้เราทุกข์อยู่นี่แสดงว่าเรามีความพอใจคือฉันทะเรามีความกำหนัดคือราคะในผู้หญิงคนนี ้ โอเ ค เราจึงทุกข์เพราะเหตุนี้โอเคเพราะนั้นทำไงอ่ะเพราะนั้นก็คือว่างั้นเราทำอย่างนี้ดีกว่าว่าเรามาละฉันทะราคะในผู้หญิงคนนี้ปรากฏว่าพอชายคนนี้เขากำจัดราคะกำจัดฉันทะในผู้หญิงคนนี้ได้แล้วเนี่ยสมัยต่อมาเขาเห็นผู้หญิงคนนี้ไปเล่นระลึกซิกซี่กับชายอื่นอีกเขาก็แบบไม่มีปัญหา ไม่รู้สึกอะไรแล้ว ไม่รู้สึกอะไร ก็ไม่ได้รักแล้ว ถูกต้องก็ไม่ได้รักไงเราจะอย่าทุกข์จะไม่ทุกข์จะเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับตัวแล้วไม่ต้องมาเศร้าจมปลักอยู่ป่านนี ้ ก็เพราะคุณต้องตัดความรักในเขาตัดความรักในผู้หญิงคนนี้ความรักเนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าคุณจะไปไม่ห่วงใยไม่แคร์กันไม่คือไม่ใช่นั้นยกไปเลยแต่ความกำหนัดยินดีพอใจความลุ่มหลง ในตัวผู้หญิงคนนี้ถูกไหมจ๊ะคะ ความลุ่มหลงมัวเมาในตัวผู้หญิงคนนั้นเราต้องตัดให้ได ้ แล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าคุณต้องหาแผลที่ถูกแทงโอเคน ะ คือถ้าเราถูกแทงตรงเช่นศอกเนี้ยมีแผลที่แขนแล้วคุณจะไปใส่ยาที่ขามันจะไม่ถูกคือตอนนี้เรากำลังทำอยู่เนี่ยเราถูกแทงที่อกแต่เราไปใส่ยาที่เข่าแต่ไปกินเหล้าซึ่งมันไม่ใช่เป็นวิธีการแก้ปัญหาหรือคิดนั่นนี่จนบางทีจะเป็นโรคซึมเศร้านั่นไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเป็นแผลที่ไหนก็ต้องใส่ยาตรงนั้นซึ่งแน่นอนว่าเวลาคือถ้าสมมติคนเรามันจะเป็นอย่างนี้ว่ามักจะหลีกเลี่ยงปัญหาเพราะไม่ต้องการเจ็บอีกไม่ต้องการเจ็บอีกคุณไปหาหมอเนี่ยหมอก็ถอนหัวลูกศรเนี่ยเขาเอ็กซเรย์ตรวจดูเสร็จปุ๊บเขาต้องมีดปาดก่อนแล้วเปิดมันออกแล้วหยิบไอ้เจ้าลูกศรนี่ออกแล้วก็บีบน้องออกบีบน้องออกขูดเนื้อเสียออกบีบเลือดที่เก่าๆมันเน่าๆออกไปด้วยแล้วค่อยใส่ยาล้างแผลก่อนด้วยนะล้างก็แสบใส่ยาก็แสบบีบยิ่งแสบโอ้มันเป็นความเจ็บปวดตลอดกระบวนการทีนี้พอคนแบบกลัวเจ็บอีกก็จึงแบบโอ้ยไม่เอาหมกไว้ก่อนแล้วไปทำอะไรไปทำอื่นอย่าไปสนใจพยายามลืมด้วยการอะไรกินเหล้าด้วยการทำอะไรทำนั่นนี่อบายมุขต่างๆแล้วก็การงานก็เสียเวลาก็ใช้ไม่ถูกแล้วก็หมกเอาไว้ไงเพราะไม่ต้องการเจ็บ เจ้าค่ะ แต่ด้วยความที่คุณหมกเอาไว้เนี่ยมันเน่าอยู่ไหน เจ้าค่ะ เหมือนแผลคุณปิดเอาไว ้น้อง มันก็เกิดนะแบคทีเรียมันย่อยเนื้อเราอยู่ข้างในอยู่เนี่ยมันก็เป็นน้องออกมามันมากขึ้นยิ่งเจ็บหนักขึ้นจนกระทั่ง6-7ปีผ่านไปโอ้ไม่ไหวฉันต้องแก้ไขตรงนี้มันยิ่งหนักไงคุณก็ต้องแบบรีดน้องเก่าด้วยรีดน้องใหม่ด้วยเอ้าเพราะนั้นคือถ้าเจ็บแล้วเนี่ยคือเราจะเจ็บฟรี าใจไหมถ้าเจ็บแล้วไม่จบคือเจ็บฟรีนะแล้วคิดทุกครั้งคิดทุกครั้งคิดทุกครั้งจนนอนไม่หลับนั่นคือคุณเจ็บฟรีเจ็บฟรีเจ็บฟรีมันไม่หาย เจ้าค่ะ เจ็บแล้วต้องจบเจ็บแล้วจบทำยังไงเอามีดปาดตรงแผล เจ้าค่ะ เปิดแผลออกรีดหนองออกเอาน้ำล้างแล้วก็เอาลูกศรเอายาใส่ซึ่งแสบหมดอะทุกกระบวนการเอาเปิดหนองเอามีดผ่าออกเนี่ยคือคุณตั้งสติเอาไว้แผลเราอยู่ตรงไหนความรักความพอใจเราอยู่ตรงไหนตรงไหนคุณรักเขาตรงไหนคุณพอใจเขาพอใจเขาเรื่องอะไรหน้าเหรอตาเหรอหูเหรอคำพูดเหรอคนอื่นไม่มีเหรอตาคนอื่นไม่มีเหรอหูคำพูดมีหมดนะทุกคนทำไมคนอื่นเขาพูดคำนี้เออไม่รักไม่ต้องคนนี้เหมือนกันนั่นแหละจะไปต่างอะไร okay. แล้วสาระอยู่ตรงไหนไม่มีพิจารณาให้ดีอันนี้คุณตั้งสติไว้แล้วคุณปาดลงไปนี่คือปัญญาคุณจี้จ่อลงไปใช่ไหมปัญญาไหนความรักมันจ่าไม่เจอพอเราพิจารณาไปเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยมันก็คนเหมือนกันมันก็ของเน่าเหมือนกันผมก็สกปรกโสโครกเหมือนกันแต่ไม่ต้องผมคนนั้นแล้วผมคนอื่นไม่ได้อะมันเป็นของปฏิกูลเป็นของโสโครกพอคุณพิจารณาไปนี่คือคุณใช้มีดปาดลงไปปาดลงไปฮะ เจ้าค ่ะที่ว่าเราตรวจหาลูกศรคือคนไหนที่ทำให้เรารักตรงไหนที่ทำให้เรารักนี่คือคุณใช้สติปาดลงไปไหนมันมีสาระอยู่ตรงไหนไม่มีเปิดออกดูไหนข้อทุกข์ข้อเสียต่างๆที่เกิดขึ้นจากการที่เราเป็นอย่างนี้มันมีอะไรบ้าง 1. สุขภาพก็แย่ 2. พลังใจก็ลดลงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับพ่อแม่แล้วก็มีปัญหานั่นนี่ข้อเสียเยอะแยะเลยนี่คือหนองต่างๆบีบอก okay. เลิกไม่เอาบีบอกแล้วทำไงเอายาใส่ยานี่ก็คือเมตตายานี่ก็คืออุเบกขายานี่ก็คือมรรค8ใส่ลงไปแล้วเวลาที่รักษาเนี่ยใส่ยาแล้วเนี่ยต้องอย่าไปกินของแสลงอย่าไปทำโดนสกปรกหรือถ้าโดนกระทบกระเทือนแล้วต้องเปิดล้างแผลอยู่เป็นประจำเข้าใจไหมคือระหว่างการรักษาเนี่ยต้องดูแลแผลเป็นเรื่องสำคัญหมายความว่าในช่วงกระบวนการที่เราแบบว่าเอาฉันจะแบบกลับตัวแล้วนะฉันจะกลับตัวเนี่ยคุณก็ต้องอย่าไปกินของแสลงเช่นดื่มสุราคบเพื่อนชั่วไปที่อโคจรดูสื่อลามกหรือว่าไปทำอะไรที่มันไม่ดีเป็นอวิมุขต่างๆเนี่ยอันนั้นของแสลงอย่าไปเอาตรงนั้นพอเราไม่เอาตรงนั้นปุ๊บมันจะช่วยสนับสนุนแล้วเอาอะไรล้างแผลทำความสะอาดให้ดีรู้จักรูปประมาณในการบริโภคคบเพื่อนดีฟังธรรมะเข้าหาสัปปุรุษอ่านหนังสือธรรมะพวกนี้จะช่วยตัวเป็นตัวสนับสนุนใหแผลเราเนี่ยหายเนื้อมันจะงอกเต็ ม พอเราเจอเข้าอีกทีนี่ยิ้มให้กันได้ไม่มีปัญหาไม่มีความอาฆาตไม่มีความใคร่พอใจแต่แบบมีอุเบกขามีเมตตาไปแล้วข้อนี้ทำให้เราจิตใจเราสูงมันจิตใจเราแก้ไขก็จะดีขึ้นมาได้วิธีการแก้เป็นอย่างนี ้เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะก็ทางรายการก็อยากจะเอาใจช่วยคุณพานุพงศ์นะคะทำให้ได้อย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนบอกแล้วว่าเราต้องทำอะไรบ้างทำจิตใจให้เข้มแข็งและถ้าให้ดีดิฉันอยากจะขอแนะนำให้ไปเข้าหลักสูตรปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกค่ะเป็นหลักสูตรที่ดีมากๆเป็นเวลา7วันรวมเดินทางไปกลับ9วันนี้รับรองว่าคุณพานุพงศ์สบายใจขึ้นมากเลยแล้วก็รักษาแผลได้ดีก็เอาใจช่วยละกันนะคะครับท่านผู้ฟังคะดิฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะขอเชิญท่านกลับมารับฟังการตอบปัญหาธรรมะได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเคยสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ